fotografów, reporterów, będzie naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 19. 1973, wybrane fotografie 1989. To jego nowy album z trójkowym znakiem jakości. Posłuchamy także jednego z najsłynniejszych polskich reżyserów, Krystiana Lupy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 8. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bez taryfy ulgowej dla pijanych kierowców, tylko wczoraj policja zatrzymała ich ponad 300. Dziś na cmentarzach w całym kraju drugi dzień kwest na renowację zabytkowych pomników i kaplic. W polskim hicie Bundesligi lepsza drużyna Roberta Lewandowskiego, Bayern pokonał Borussię. Tylko wczoraj policja zatrzymała 310 pijanych kierowców. Doszło do 75 wypadków, zginęło 7 osób, rannych zostało 117. To policyjny bilans wszystkich świętych. Na drogach trwa akcja Znicz. Nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych czuwa w całej Polsce kilka tysięcy policjantów. Więcej patroli jest także przy samych cmentarzach. Akcja zakończy się w poniedziałek po południu. Najsłynniejsza co roku odbywa się na warszawskich Starych Powązkach, ale nie mniejsze trwają od wczoraj także na cmentarzach w Łodzi, Krakowie, Katowicach i wielu innych miastach. Mowa oczywiście o kwestach na ratowanie zabytkowych grobów. Im więcej pieniędzy uda się zebrać, tym więcej uda się odnowić. W samej Warszawie dzięki corocznej kweście odrestaurowano ponad 1300 nagrobków, kaplic i rzeźb. Ksenia Maćczak. Choć z każdym rokiem kwesta przynosi coraz więcej pieniędzy, potrzeby nie maleją. Dlatego każda złotówka jest na wagę złota, przyznaje przewodniczący Komitetu Powązkowskiego Marcin Święcicki. Mamy pod opieką około 2000 nagrobków i do niektórych z nich trzeba wracać, no bo jednak działają zanieczyszczenia atmosferyczne, łamią się gałęzie, rdzewieją ogrodzenia stare. Wydarczyńcy nie szczędzili grosza, jak co roku na cmentarzach kwestowali znani i lubiani. W Krakowie m.in. aktorka Anna Dymna. Na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję. A ponieważ coraz częściej do puszek wpadały oprócz bilonu także banknoty, w Warszawie dziękował sam prezydent Bronisław Komorowski. To jest sygnał o uczestnictwie we wspólnocie. To jest dobry przykład także dla innych. Choć jak podsumowują darczyńcy, najważniejsze w tej akcji jest to, że... Widać po prostu namacalnie efekt, że te pieniądze zostały spożytkowane we właściwy sposób. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Są na niej leki onkologiczne i preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Od wczoraj obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Jest ponad 100 nowych produktów. Joanna Stankiewicz. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, na listę trafiły leki złożone z dwóch różnych substancji stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego. Refundowany ma być także preparat złożony podawany w przypadku bólu u chorych na raka, u których występują zaparcia poopioidowe. Jak podkreśla resort, objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych. Natomiast w ramach programów lekowych i chemioterapii poszerzono zakres refundacji terapii celowanych stosowanych w raku płuca. Poza tym do programu lekowego leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dodano nowy lek, który może być stosowany również u dzieci. Refundacją objęto też kolejny preparat zawierający toksynę botulinową stosowaną u chorych po udarze mózgu, cierpiących z powodu spastyczności kończyny górnej. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Listopad to bardzo intensywny miesiąc dla polskiego wzornictwa. Nasze meble, ceramika, przedmioty codziennego użytku czy zabawki pojawią się w Sztokholmie w renomowanej galerii, będą na Biennale w Stambule, w Izmirze, zaprezentują się w wersji dla najmłodszych, a w Brazylii pokażą się w światowej sławy muzeum. Polski design od kilku lat już znajduje swoje najwyższe miejsce w międzynarodowym obiegu i to miejsce znajduje także i podczas drugiej już edycji Biennale Designu w Stambule. Część główna wystawy, która opowiada o polskim designie i wskazuje na projekty, które ilustrują tę drogą ścieżkę i obecny kształt prezentacji i projektantów. Mówi menedżer kultury Olga Wysocka z Instytutu Adama Mickiewicza. Wystawa w Stambule będzie otwarta do 14 grudnia. Do 20 listopada w innym tureckim mieście Izmirze będzie można oglądać polskie wzornictwo dla dzieci, mówi menedżer projektu Barbara Krzeska. Tutaj zależało nam na tym, żeby to była wystawa rzeczywiście dla dzieci, tak żeby dzieci mogły jej doświadczać. W związku z tym jest ona zaprojektowana jako gra interaktywna, czyli to nie chodzi o to, żeby się przejść i zobaczyć, tylko chodzi o to, żeby zagrać. Stąd też tytuł Let's Play. Od 7 do 28 listopada w Sztokholmie Szwedzi będą mogli oglądać projekty zainspirowane polską naturą i tradycją na wystawie Łąka i Las. Na koniec jeszcze sport i polski mecz w Bundeslidze. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie przegrała z Bayernem Monachium. Jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. W tym sezonie Borussia fatalnie spisuje się w Bundeslidze. Drużyna z Dortmundu okupuje doły tabeli. Dlatego przed meczem z Bayernem Monachium Borussia skazywana była na porażkę. Po 31 minutach meczu zanosiło się jednak na sensację. Borussia wyszła na prowadzenie po bramce Marco Reusa. Ale nadzieje na pierwsze od tygodni ligowe zwycięstwo pogrzebał nie kto inny jak Robert Lewandowski, czyli do niedawna największa gwiazda Borussii. Polak w 72 minucie zdobył dla Bayernu bramkę na 1-1. Wynik meczu na 2-1 ustalił Arjen Robben, który w 85 minucie wykorzystał rzut karny. Był to pierwszy ligowy mecz Roberta Lewandowskiego przeciwko swojej byłej drużynie. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Dziś wszędzie sporo słońca, najwięcej na południu, w innych miejscach będzie się chmurzyć. Ciepło, nawet 17 stopni we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 12 w Toruniu, 11 w Lublinie, 8 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. W niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Pora wyjść na stoki, zaszaleć w modnym stylu. Już od poniedziałku w Lidlu odzież narciarska o wodoszczelności 3000 mm słupa wody, oddychająca, wiatroszczelna, z ciepłą warstwą Finsulate. Kurtka narciarska damska lub męska już za 99 zł, a spodnie narciarskie tylko 69 zł. Już od poniedziałku przyjdź do Lidla po odzież narciarską. Kurtka damska lub męska za 99 zł, a spodnie tylko za 69 zł. Sprawdź też odzież snowboardową i kolekcję softshell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I'm on my way. such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Natalia Piasecka, Adam Kocęba, Wojtek Cichocki, Katarzyna Pruchnicka. Witamy w drugiej godzinie zagadkowej niedzieli, ale to nie wszystkie osoby w studiu. Jest jeszcze z nami gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Pola Madej, taki blog Weekend w Ogrodzie. Natalia, ty znasz tego bloga, tak? Tak, jest bardzo fajny. Mhm. O czym tam jest napisane? O czym tam pani Pola pisze? O różnych takich kwiatach, o ogrodzie w ogóle. Ogólnie o ogrodzie. To się wszystko zgadza? Zgadza się, tak. Jak najbardziej. Zaczniemy od pytania pierwszego, podstawowego, takiego pytania trochę na wyobraźnię, i to pytanie zadam wam, moi drodzy, tu patrzę na Natalię, Adama i Wojtka. Jak wygląda ogród jesienią? Wojtek. Jest dużo kolorowych liści. Super, pierwsze, kolorowe liście. Adaś. Jak są drzewka z kasztanami, to spadają kasztany. W ogrodzie kasztany, no dobra, trochę od strony parku. To mówię o parku, trochę tak. Ale to pomyślmy o takim ogrodzie, który jest przy domu. Może tam było latem trochę kwiatów, może było trochę warzyw, może jakieś są drzewa z owocami, Natalia. No, są warzywa i owoce jesienne. Czyli? No warzywa, na przykład dynie, cukinie. Mm-hmm. Co jeszcze? Jest taka fajna odmiana dyni. Tak? Taka, nazywa się patison. Mm-hmm. To są takie takie małe jak foremka, taka mała. Jak latające spotki z falbankami, no prawda? Tak, dokładnie, tak wyglądają. Takie małe, takie. Mm-hmm. No dobrze, czyli warzywa i owoce jesienne. Adaś, co jeszcze dodasz? No dobrze, to kwiaty może... Kwiaty przestają kwitnąć. Mm-hmm, przekwitają, tak. A jakie kolory dominują w jesiennym ogrodzie? Czerwony, żółty. Czerwony, żółty, pomarańczowy. Brązowy. Jaki jeszcze? Taki bury. Szarobury. Wszystko się zgadza, teraz się zwracam do naszego eksperta. Proszę jeszcze coś dodać. Ja bym jeszcze dodała, że jeszcze jest dużo fioletu, przynajmniej na mojej działce, ale tak jak dzieci powiedziały, wszystko się zgadza. Przede wszystkim te kolory, które wymieniliście. A co ma pani fioletowego w ogrodzie? No mam kilka krzewów przede wszystkim. Na przykład jest taki krzew pęcherznica, który ma fioletowe liście przez cały sezon. A jesienią się robi trochę bardziej czerwony, ale też część pozostaje fioletowa. I też na pewno znacie takie pnącze, które popularnie się określa dzikim winem. Więc dzikie wino u mnie w ogrodzie w tym roku też się zrobiło fioletowe. To piękne, bo ono zazwyczaj jest tak intensywnie czerwone, prawda? Tak, a u nas się zrobiło fioletowe wyjątkowo. To proszę jeszcze powiedzieć takim eksperckim głosem, jakie owoce i warzywa, no bo teraz to już tak, już jesteśmy raczej chyba po śliwkach, ale co teraz jeszcze w ogrodzie znajdujemy smacznego? Jeżeli chodzi o owoce, to cały czas można zbierać niektóre późne odmiany jabłek, bo nie wiem, czy wiecie, ale jabłonie bywają różne i w różnym terminie owocują. I są takie jabłka, które można zbierać bardzo, bardzo długo, jeszcze w listopadzie. I nawet zerwane one potrafią przetrwać do wiosny w świetnym stanie. Adaś? Nie, chciałam powiedzieć tylko właśnie, że lubię jak jabłka, tak zbieram jabłka, żeby na jesień mieć. I właśnie mój tata robi z jabłek, w tamtym roku chyba robił, albo jeszcze 2 lata temu robił takie pyszne jabłka w piekarniku z konfiturami. Mm-hmm. Z dżemem. Mm-hmm. Czyli jak mm-hmm. te jabłka wyglądają? To się wydrążało jabłko. Tam się właśnie, najpierw się chyba piekło, a potem dodawało dżem, konfiturę lub przedpieczenie. A gdzie ta konfitura? Adam, gdzie ta konfitura? W jabłku. W jabłku? W środku? W którym miejscu? No tak wydrążało się taki otwór i tam... W tym miejscu, gdzie jest ogryzek, tak? Gdzie jest to gniazdo nasienne, trzeba to wydrążyć, włożyć tam konfitury i zapiec. To taki pyszny jesienny deser związany z ogrodem bardzo ściśle. Do tego jedzenia wracamy dzisiaj w zagadkowej niedzieli. To może już zostańmy przy jedzeniu, przynajmniej przez najbliższą chwilę. Co jeszcze smacznego można zjeść z ogrodu? No jeszcze z warzyw, oprócz tych wszystkich dyniowatych, o których powiedziałaś, jeszcze są brukselki. Niektórzy mogą jeszcze o tej porze roku pory zbierać, więc no, warzyw trochę jeszcze jest takich późnych. Natomiast no, moim zdaniem takim wielkim retrytasem są orzechy. Ja też w swoim ogrodzie cały czas korzystam z ziół, bo dopóki nie będzie takich mocnych przymrozków, to cały czas mam liście szałwii, których używam do gotowania i różne inne zioła też. Mhm. Jakie jeszcze znacie zioła, jak już przy ziołach jesteśmy, moi drodzy? Bazylia. Bazylia już koperek? Była dzisiaj. Koperek, tak. Oregano. Oregano, mhm. Jakie jeszcze? Pietruszka. Mięta to? Pietruszka, nać pietruszka. No, bazylia i oregano to już niestety poprzemarzały, ale właśnie pietruszka i w ogóle warzywa z rodziny selerowatych, czyli takie podobne do pietruszki, cały czas mają te rozety liściowe tak zwane i niekiedy można nawet w środku zimy pod śniegiem jeszcze wykopać jakieś resztki zieleniny, więc to jest coś, co cały czas możemy zbierać. A czy są jakieś owoce na przykład, które pozostają na drzewach, no niekoniecznie takie jadalne dla nas, ale takie owoce, które pozostają na drzewach przez całą zimę? Tak, oczywiście. Nawet niektórzy mówią, że właściwie warto czekać do przymrozków, żeby zbierać niektóre owoce, szczególnie jeżeli chodzi o rośliny z rodziny różowatych, czyli na przykład dziką różę, jarzębinę. Z tego się robi, nie wiem, czy to akurat dla dzieci dobre, ale różne nalewki. Można też przygotowywać jakieś inne przetwory. I często jest tak, że się czeka właśnie do zbiorów tych roślin, aż troszeczkę się zmrożą. Chociaż słyszałam, że wówczas jest mniej witaminy C, mniejsza zawartość witaminy C w tych owocach. Ale one się wtedy robią miękkie i też z tego powodu ptaszki zaczynają je zjadać dopiero właśnie, jak już zaczną być przymrozki. Co jeszcze smacznego ptaki mogą znaleźć na drzewach? Jak myślicie? Słoninę. Ta, słoninę, ale słonina nie rośnie na drzewach. To dobrze, ale idąc ale za... Ale jak ktoś zawiesi. Jak ktoś zawiesi. Ale idąc za twoim, Adam, tokiem rozumowania, co my możemy dla zwierząt zostawić w ogrodzie? Poza słoninką dla sikorek. No, właśnie... Takie ziarenka. Okruszki, ziarenka. Mm-hmm. Na pewno ziarno słonecznika. Ach, no tak. Lubią ptaszki słonecznika? Mój dziadek często daje taką słonecznik, bo on mieszka akurat tak przy lesie, przy Puszczy Kampinoskiej. Bardzo fajnie. Nie obserwuję pewnie, jak one wyjadają ziarna słonecznika. Co my jeszcze dla zwierząt możemy przygotować w ogrodzie? Takie jesienią. Mniejsze ptaki i owady bardzo sobie cenią, jeżeli zostawimy niektóre kwiaty nieścięte, takie kwiaty, które zawiązują owoce i takie kwiaty, które mają nasionka, więc ja zawsze namawiam wszystkich, żeby nie porządkować ogrodów tak idealnie, nie ścinać wszystkich badyli, suchych wiechci i nie wyrzucać ich na kompost czy do ogniska. Tylko zostawiać tego trochę, bo po pierwsze małe ptaszki sobie z tego korzystają i jedzą, a po drugie wiele pożytecznych owadów zimuje na przykład w takich słomkach, w takich uschniętych pędach roślin. Więc to jest coś, o czym radziłabym wszystkim ogrodnikom pamiętać. To może być na przykład dom dla pszczół? Dom dla pszczół, no to... To ul. Tak się, rozumiem, że chodzi o dzikie pszczoły. Mhm. To znaczy, myślę, że to bardziej dotyczy innych owadów. Może larw różnych pożytecznych owadów, na przykład... No, różne owady zimują w różnych miejscach. Na przykład biedronki bardziej lubią chyba pod korą drzew, ale chodzi o to, że nie warto wyrzucać wszystkich badyli, bo te rurki takie, które, czy słomki, które zostają po pustych pędach roślin, można wykorzystywać właśnie jako takie, no, tak zwane domki dla owadów, czy hotele dla owadów. To jest bardzo dobry pomysł. Do ogrodu wracamy już za chwilę. Pani Paula Madej, Weekend w Ogrodzie, autorka tego bloga, jest z nami w Trójce. W związku z tym o ogrodzie i o tym, co się w nim dzieje jesienią, rozmawiamy właśnie teraz. Co musi zrobić jesienią ogrodnik? Zakasać rękawy i co musi zrobić Adaś? Posprzątać liście z drogi. Dobrze, czyli grabimy liście. Mhm, i zbieramy, dobrze. A to Natalia, zapamiętaj, co chcesz powiedzieć, a ja mam pytanie teraz odnośnie tych liści. Co z tymi liśćmi trzeba zrobić? Na kubkę zabrać. Właśnie na kubkę. I co z tą kubką? Jak je zbierzemy na tą kubkę, ja, to co ja z tą już kubką? To robiłem, więc ja wiem, trzeba do jakichś worków to włożyć, później albo na ktoś to może też na kompost odłożyć, ale to na kompoście tak średnio. Mhm. A ja nie wiem, co się dzieje z tymi workami, jak już się to włoży do worków. W każdym razie u mnie już od paru tygodni leżą worki, które sam zgrabiałam. A, rozumiem. Zwracam się do eksperta. Co się dzieje z tymi liśćmi, które na tych kubeczkach skrzętnie leżą, pozgrabiane przez nas? Grabienie liści i wkładanie ich do worków jest super pomysłem. Najlepiej włożyć je do worków jutowych, czyli takich, które są z naturalnego materiału, i odłożyć je gdzieś w kąt ogrodu i poczekać rok. I prawdopodobnie w następnym sezonie, w przyszłym roku, zawartość tych worków się zmieni w tak zwaną ziemię liściową, czyli bardzo taki przydatny nawóz, taką substancję organiczną, którą możecie wykorzystać, żeby wzbogacić glebę w swoim ogrodzie. To jest jeden pomysł. Natomiast są też ogrodnicy, którzy uważają, że liście powinno się palić, dlatego że mogą być zarażone różnymi grzybami, różnymi po prostu chorobami. Więc żeby się to nie roznosiło, to część osób, i ja również, przyznam się, że ja również część liści zgrabionych palę, a część kompostuję, tak jak właśnie powiedziałaś. No dobrze, to liście mamy załatwione, te, które spadły z drzew. Natalia. Zbiera się warzywa. Do koszyka. No tak. No tak, i potem do kuchni, i potem do barszczu ukraińskiego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. No dobrze, zbieramy warzywa. Co jeszcze? Głowy pracują, myślimy. Co jeszcze ogrodnik musi zrobić w swoim ogrodzie? Zgrabił już wszystkie liście, część spalił, część skompostował, zebrał wszystkie owoce. No i co tam jeszcze w tym ogrodzie jest, czym i co tam trzeba zrobić? Wojtuś. Jak rosną na przykład w skrzynkach, czasami w ogrodzie też, na przykład róże, to trzeba je przykryć taką specjalną folią. Mhm. Wszystkie takie kwiaty, które nie kwitną rok, tylko parę lat, trzeba je przykryć taką folią. Opatulić kurteczką na zimę. Czy to jest folia? Tu się zwracam do eksperta. Jest to rodzaj folii. Mhm. To nie jest może taka folia, w jaką wkładamy zakupy z supermarketu, tylko taka folia ogrodnicza. Włóknina. Właściwie do okrywania roślin na zimę można stosować różne materiały. Najważniejsze jest to, żeby one przepuszczały powietrze, bo jeżeli okręcimy rośliny plastikiem, no to one po prostu nam się zniszczą, zgniją, zmarnują. Poza tym powiedziałeś, że wszystkie rośliny, które powtarzają kwitnienie, w przyszłym roku trzeba przykryć, i tutaj ja muszę trochę sprostować, więc nie wszystkie, tylko te, które są wrażliwe na mróz. A z różami jeszcze jest taki sposób, mój osobiście co roku stosowany, że ja obcinam róże bardzo krótko i przysypuję ziemią, więc czasami nawet nie trzeba używać folii, tylko wystarczy zrobić taki kopiec kreta na każdym krzaczku i wtedy nawet jak taka roślina przemarznie, czyli po prostu będzie jej za zimno, to będzie mogła się zregenerować i odrosnąć z tego, co zostało. Jakie rośliny jeszcze opatulamy w zimowe ubrania, w kurtki? Róże? No najczęściej róże, bo róże są rzeczywiście wrażliwe. Nie wszystkie, ale te najbardziej popularne, tak? Ja okrywam też hortensje. Nie wiem, czy wiecie, jakie to są kwiaty. Takie czasami w kościele można zobaczyć. Wiem. Takie duże. No hortensje często są wrażliwe. Fioletowe albo różowe. Najczęściej też białe. Mhm. Więc niektóre hortensje. No dużo jest wrażliwych roślin, natomiast nie jestem pewna, czy dzieci może znają te gatunki tak dobrze. Niekiedy nie trzeba tych roślin też tak dokładnie opatulać. Wystarczy na przykład zrobić im parawan, bo nie wiem, czy wiecie, ale dla roślin bardziej niebezpieczny jest zimny wiatr tak naprawdę niż mróz. Więc czasami wystarczy zrobić taki parawan, który osłoni rośliny przed wiatrem. Mhm. Co jeszcze w ogrodzie robimy jesienią? Taki ogrodnik wprawny. No ja cały czas uważam, że jest moment na sadzenie roślin. To jest jedna z takich bardziej przyjemnych prac. Moja córeczka mi pomagała w zeszłym tygodniu sadzić jeszcze rośliny cebulowe. To jest bardzo fajne. Możecie posadzić na przykład tulipany i cieszyć się nimi na wiosnę, więc wszystkie cebulki. Trzeba pamiętać, gdzie się je wsadziło, żeby można oznaczyć, jakieś patyczki włożyć albo sobie zapisać. A poza tym, no z drugiej strony, to fajnie, jak jest taka niespodzianka na wiosnę, kiedy obserwujemy, że wybijają z ziemi jakieś nowe rośliny. To jest też dobry moment na sadzenie drzew owocowych, żywopłotu, więc jest duży wybór tych wszystkich roślin w sklepach ogrodniczych. Jeżeli chcecie mieć jakąś nową odmianę jabłoni, śliwki, to możecie z rodzicami się wybrać. Właśnie teraz jest bardzo dużo w ofercie tego typu drzewek. Także sadzenie jest takim bardzo popularnym zajęciem ogrodniczym jesienią. A jak domyślam się, skoro rośliny przykrywamy na zimę kołderką, taką tymi ubraniami zimowymi, no to kołdra kojarzy mi się z jednym, ze spaniem. Czy rośliny zasypiają na zimę, jak myślicie? Trudne pytanie. Niektóre może tak, niektóre nie. Dobra, wymijająca odpowiedź. To oddam chyba głos. Chyba tak w pewnym sensie. Aha, w pewnym sensie również wspaniała dyplomatyczna. Dyplomatyczna odpowiedź. Tak. No jak to jest z tymi roślinami? Śpią czy nie śpią? Rośliny liściaste najczęściej przychodzą w taki stan uśpienia. Wszystkie soki z nich odchodzą. I dlatego tracą liście. No i można powiedzieć w przenośni, że są w stanie uśpienia. Ale są też takie rośliny, które cały czas fotosyntetyzują, czyli nie gubią liści i cały czas są zielone przez całą zimę. Takie rośliny musimy dbać, żeby nie wyschły. Czyli w dni, kiedy nie ma mrozu, podlewamy je. To jest też bardzo ważne, bo to nie oznacza, że zimą musimy zapomnieć, możemy zapomnieć o naszym ogrodzie i po prostu wrócić tam za parę miesięcy, tylko warto jest zaglądać co jakiś czas i właśnie w dni, kiedy jest sucho, a nie ma mrozu, możemy podlewać te rośliny. Takie rośliny, które nie gubią liści tak, na tak zimę. Zwane zimozielone. Takie krzewy różne przepiękne są z zielonymi liśćmi. Bardzo je lubię, bo to niewiele zieleni zimą, a one jednak dają nam trochę takiego jeszcze wspomnienia lata. Będziemy jeszcze o ogrodzie rozmawiać i zostawiam sobie na sam koniec pytanie, co w ogrodzie można zrobić fantastycznego poza pracą, ale o tym za chwilę. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, know my ground. To teraz najprzyjemniejsze ogrodnicze zajęcia czekają na nas na koniec. Co takiego można fantastycznego robić w ogrodzie? Pomyślcie, Natalia. Natalia się tylko uśmiecha zagadkowo, ale Wojtek podniósł rękę. No, ja kiedyś w zeszłym roku tak robiłem, że zagrabiałem sobie na taką dosyć wysoką kubkę liście i sobie na nią skoczyłem i tak sobie w liściach pływałem. To fantastyczny pomysł. Wojtek, gratuluję, naprawdę. I zazdroszczę trochę, bo sama też zrobiłabym podobnie. Adaś, Natalia? Ja nigdy nie próbowałem. Skakać w liście? Co, tak. Mój Adam. Ja przy szkole. Ale nie, ja skakałem tak, ale w liście to raczej nie pływałem w liściach, ale skakałem to tak. Mm-hmm. Co jeszcze można robić takiego zabawowego w ogrodzie? Wojtek. Jak się ułoży te liście w mniejsze kubki, to można sobie tak slalomować. To fantastyczny pomysł. Pani, to zwracam się do naszego gościa, pani Pola Madej. Co takiego fantastycznego jeszcze w ogrodzie można robić jesienią? No ja zawsze powtarzam, że ogród to nie tylko praca. Oczywiście to, co Wojtek tutaj opowiada, bardzo, bardzo by przypadło do gustu również mojej córeczce, ale no wydaje mi się, że taką istotną przyjemnością, z której jeszcze możemy korzystać jesienią w ogrodzie, to jest zorganizowanie ogniska i zrobienie sobie jakichś małych przekąsek w tym ognisku. Może pieczone ziemniaki na przykład, albo coś słodkiego. Tak. Pieczone ziemniaki, od jabłka pieczone. A coś słodkiego? Co można słodkiego upiec? Ja wiem, postawić na ognisku taki garnuszek, powiesić na ognisku z czekoladą, gorącą czekoladą. A co z tymi piankami? No, no pianki też, ale to... Oni tak fajnie rozpływają. Właśnie jak się opiecze na ognisku, na patyku, to one potem takie smaczne są. Mhm. Tak, a tak się opiekają i tak rozpływają się w ustach. Fajne to jest. Ja nienawidzę pianek. Z tego co wiem, to pani tak te pianki ostatnio właśnie piekła na ognisku. Tak, ja jestem wielkim fanem akurat i mi smakują pianki, chociaż wiem, że są bardzo słodkie i niezdrowe, ale uważam, że raz na jakiś czas można sobie taką przyjemność sprawić. I ja też polecam taki sposób amerykański, żeby pianki umieszczać pomiędzy dwoma herbatnikami z czekoladą. I wtedy to jest też taka bardzo słodka, jesienna przekąska. No nie dość, że pianki, to jeszcze czekolada. No, to jest bardzo słodkie. Fantastycznie, ale pamiętamy również o jabłkach, o dyniach i o różnych pięknych, wspaniałych jesiennych owocach i warzywach. Bardzo dziękujemy za tę wycieczkę do ogrodu. Naszym gościem była pani Pola Madej, autorka bloga Weekend w Ogrodzie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. I myślę, że spotkamy się wiosną. Tak, no będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła tutaj jeszcze z dziećmi porozmawiać o tym, co się robi wiosną. Na pewno dużo ciekawego, zatem zapraszamy już teraz. Ogłaszałam konkurs na początku zagadkowej niedzieli. Konkurs na jesienny wiersz. Piękny wiersz o jesieni. I ten konkurs właśnie został rozwiązany. Komisja, wspaniałe tutaj zagadkowe jury, wybrało 5 przepięknych poematów, których tematem jest właśnie jesień. I teraz uwaga, uwaga, wszystkie dzieci, które słały do nas wierszyki, mogą nas słuchać. Ja tylko dodam, że wszystkie były piękne. Każdy wierszyk, który przeczytaliśmy, był fantastyczny i bardzo trudno nam było wybrać te 5 najpiękniejszych, ale niestety musieliśmy to zrobić. Także ja zachęcam, a wszystkie dzieci, które do nas napisały, mają ogromny talent, natomiast powtarzam, mogliśmy wybrać tylko 5. I teraz uwaga, my wszystkie te 5 wierszyków przeczytamy. Pierwszy zwycięski to wiersz Justynki i zacznę ja. Tańczą liście na wietrze, pachnie grzybami powietrze. Zbierają ptaki orzechy, chowają na zimę pod strzechy. Kasztanowe ludziki stoją na parapecie, zrobiłam je razem z siostrą. Wiecie? Justynka napieraj z pomocą mamy. Gratulujemy, to jest pierwszy zwycięski wiersz. Drugi, uwaga. Jesienią padają deszcze, choć słonko świeci jeszcze. Jesienią strasznie leje i do tego mocno wieje. Zimę zapowiadają liście, co ciągle spadają z i czasami z wszystkich stron dookoła leży szron. Na chodnikach są kałuże, takie małe oraz duże. Krzysztof Roś to kolejny zwycięski wierszyk, a następny przeczyta Natalia. Była sobie jesień i chciała pójść na spacer, ale wiatr jej nie pozwalał. A gdy już odechciało jej się iść na spacer, upadła i zasnęła. To gratulujemy, to Michaliny Tabak. Wiersz biały, zwycięski. Teraz Adam przeczytaj kolejny. Lecą sobie liście złote, ja na spacer mam ochotę. Listek mały, listek duży, chlup zanurza się w kałuży. Kolorowe mam kalosze i jesieni gram na nosie. Skaczę sobie tu i tam i parasol z sobą mam. Piękny. Adaś, przeczytaj, kto napisał ten wiersz. Szymon Skobiej. Tak, zgadza się. Gratulujemy. I ostatni zwycięski przeczyta Wojtek. Siedzą sobie cicho, takie małe kolorowe, tam wysoko na wiązkach, pewnie spadać już gotowe. Zawiał wietrzyk już jesienny, szybki, zwinny i nieciepły. Listki sobie potańczyły i na dole barwny dywan ułożyły. I ten wiersz napisała Ala z Radomia. Z Radomia. Gratulujemy, wyślemy nagrodę specjalną od wydawnictwa Jedność. Bardzo dziękujemy za te wszystkie piękne wiersze. Te konkursy jeszcze będą się w zagadkowej niedzieli pojawiać. A teraz czas na... Szkiełko i oko. O bańce mydlanej opowie nasz ekspert, pan Zasław Adamaszek. Bańki mydlane chyba robił każdy. Bardzo atrakcyjna zabawa, bardzo ciekawe zajęcie, wciągające. Ja, mimo że już jestem dorosły, też bardzo lubię puszczać bańki mydlane. Bańka mydlana, żeby ją otrzymać, no nie wymaga specjalnie wyszukanych składników. To wystarczy woda i na przykład mydło. Albo jakby powiedział fizyk, potrzebne jest oprócz fazy nośnej, którą to jest woda, jakaś substancja, która zmniejsza napięcie powierzchniowe i równocześnie ma dużą lepkość. Bańka mydlana, jakbyśmy ją przekroili, o ile uda nam się przekroić w ogóle, i przyjrzeli z bliska takiej ściance, składa się z jakby 3 warstw. Pierwsza, najbardziej zewnętrzna warstwa, to jest cieniuteńka właściwie monowarstwa, czyli pojedyncza warstwa cząsteczek mydła. Pod nią znajduje się warstwa cząsteczek wody i to właśnie ta warstwa cząsteczek wody tworzy właściwą bańkę. A po drugiej stronie tej warstwy cząsteczek wody znowu znajduje się druga warstwa mydła. Mydło stabilizuje tę cieniutką błonkę utworzoną z wody. I to jest bańka. Bańki oczywiście nie muszą być tylko i wyłącznie z wody. Rozejrzyjmy się, czy wokół nas są jakieś inne banieczki. Co ciekawe, istnieją także antybańki. Bo bańka to jest na ogół komórka gazowa otoczona fazą wodną. Ale okazuje się, że można wytworzyć także antybańkę, czyli komórkę wodną otoczoną cieniuteńką fazą gazową. Ciekawym zjawiskiem zachodzącym na powierzchni bańki, przejawiającym się takim, bańki mydlane oczywiście, przejawiającym się takim barwnym tęczowaniem jest iryzacja. Ten efekt powstaje dzięki wielokrotnemu załamywaniu się, odbijaniu i nakładaniu na siebie padającego na powierzchnię bańki światła słonecznego. Co ciekawe, iryzacja pozwala uzyskać kolory nie tylko bańce, ale na przykład jest bardzo popularnym sposobem uzyskiwania barwy w przyrodzie. Skrzydła większości motyli nabywają barw właśnie dzięki zjawisku iryzacji, czyli wielokrotnego odbicia i załamania na półprzezroczystych lub przezroczystych powierzchniach. Żeby wrócić jeszcze na chwilę do bańki mydlanej, gdzie są te powierzchnie na banieczce, które tak załamują światło i dają tęczowania? No to są te warstwy. Mydło, woda, znowu mydło. Trudne pytanie do naszych słuchaczy. Co to jest iryzacja i co ma wspólnego z bańką mydlaną 22 i 7 trójek? Proszę nie gadać tu, nie mogą się nagadać naprawdę. Między piosenkami nie mogą się nagadać, na piosenkach nie mogą się nagadać. Co za gaduły. Dobrze, że chociaż mówią całkiem mądre rzeczy. To jeszcze je ratuje, te moje gaduły zagadkowe. Filip się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdumiewające jest to, że znasz odpowiedź na to bardzo trudne pytanie, które brzmi, co to jest iryzacja? To jest wielokrotne zamazywanie się światła. Dobrze, a jak my to obserwujemy? To jest ładna ta iryzacja, czy nie do końca? Ładna. Dlaczego? Dlatego, że na bańce się wytwarzają kolory tańczy. Takie tęczowe, kolorowe są te bańki dzięki iryzacji właśnie. A jak słuchałeś uważnie pana Zasława Adamaszka, to jeszcze wiesz, kto ma takie kolorowe skrzydła dzięki iryzacji właśnie? Motyl. Mhm. Rewelacyjnie, fenomenalna odpowiedź. Pozdrawiamy cię, Filipie, ze studia Zagadkowej Niedzieli, a ja gratuluję takiego mądrego ucha, słuchania ze zrozumieniem. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Wojtek, patrzę na ciebie. To tyle, jeśli chodzi o fizykę, a już za chwilę Adam Kocęba zachęci nas do czytania. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Ostatnio przeczytałem książkę pod tytułem Cień Smoka. Jest to szósta książka z serii Magiczne Drzewo, napisana przez pana Andrzeja Maleszkę. Została ona wydana przez wydawnictwo Znak Emotikon. Opowiada o przygodach trójki dzieci, które z czasem odkrywają następny, najpotężniejszy magiczny przedmiot, który może ich wpakować w duże tarapaty. Razem przeżyją wiele dobrych i złych przygód. Podoba mi się w tej książce to, że można ją czytać nie znając innych książek z tej serii. Jest też napisana łatwym do czytania drukiem i ma bardzo efektowne zdjęcia. Warto przeczytać też z tej serii Czerwone Krzesło, Tajemnicę Mostu, Olbrzyma, Pojedynek i Grę. I jeszcze chciałem dodać, że właśnie ten pan Maleszka, pan Andrzej Maleszka jest też reżyserem i robi bardzo, bardzo podobają mu się jego filmy. Mm-hmm. I robi też serial, z tego co wiem, Magiczne Drzewo był. Tak. Zrobił taki serial. Mm-hmm. No dobrze, Adam, ale ja jeszcze poproszę ciebie o taką informację dla dzieci, które nie wiedzą, czym jest Magiczne Drzewo. O co tam chodzi w tych książkach? To jest taka książka, już teraz to recenzowałem szóstą z tej serii. Mm-hmm. To jest taka seria książek. Ta już jest dość gruba, tam poprzednie były trochę cieńsze i one opowiadają właśnie o trójce dzieci, one tam odkrywają magiczne przedmioty, mogą robić zrobione i powiadać życzenia magicznego drewna. I to jest clue całej opowieści. No dobrze, nieubłaganie dobiega końca czas zagadkowej niedzieli. Na zakończenie, jeszcze przed tym jak się pożegnamy, ja mam dla Państwa bardzo wyjątkową informację. Adam już podskakuje na swoim krześle. Adam skończył dzisiaj 11 lat. Najserdeczniejsze życzenia od całej zagadkowej niedzieli. Dziękuję. I w związku z tym postanowiłam zrobić Adamowi prezent w postaci piosenki, którą może sobie wybrać na koniec zagadkowej niedzieli. Adam, co wybrałeś? Skyfall. Mhm. Dlaczego akurat ta piosenka? Bo to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Ona jest też do filmu z Jamesem Bondem, najnowszym. I właśnie ja też lubię tego Jamesa Bonda i bardzo podoba mi się ta piosenka. Bardzo w takim razie słuchaj uważnie i z ogromną przyjemnością, mam nadzieję. Natalia Piasecka, Wojtek Cichocki, Adam Kocęba, Agnieszka Łukasiewicz, która zrealizowała audycję, Marek Pawlukiewicz, który zadbał o wszystko. I ja, Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za wspólne 2 godziny. Do usłyszenia. But you'll never have my heart.